بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وایا هغه الله دی یو الله د ټولو نه بے پروا دی او ټول داغو محتاج دی نه څوک داغو اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅوک داغو برابر نشته.